Tülin Berbergil, Yılmaz İpek'in derlediği Kütahya türküsüyle geliyor mikrofona. Akça alan yolunu duman mı aldı? Özencim vardı, karnımda kaldı. Çalan yolunda sarı verdim kelebeği.